ومن أما بعد ذلك يهودنا أميونا أن فردي أميان دي لا يعلمون الكتاب علم نريد كتابه إلا أمان يا فقر أرزوغان دي صرف أرزوغان رواد يسر توليكي أميونا أميان تتابعوي لفاحشاتو تبوليانو جاهل فيران بكتول رانو نواتنو أميان تتابعوي لفاحشاتو تبوليانو يعني جاهلان فيران جاهل انديان راضي تربیت ولي كوري وغرنين كتول وصر غرنين وطماشتنا شهام مليان في دليل مسألة جوڑي کري شهام مليان في دليل مسألة جوڑي کري آپ عقیدہ کیو فگمان و فاڑکل پسیدی ادین اتفوسو کے جی پیر زمو پیر سلسلتا مدینہ کے منسکے تدیزن او تبدی نخ کاری او تدیزن او پیر سیبر سخ کاری خانہ کعبہ کاری تبا حلی جمال دا نخ کاری دا تبدی نو بدا مخا سکی کی تدیزن او تخ کاری دا یو کسو چی پورتا برانوی نن پیر سیبر او فرمائی او جی خد تبی مدینہ او تخ کاری مکہ او تخ کاری او خدا وہ تو اسے ہوئی تھا اس نے کار کا تھلے دا جاہل پھر دے او تھا سے ٹائم خراب ہوئی تھا منا وہ تو مدینہ کرے نو تو مکہ مکہ نبی اخر دے تو خود تے دے بھائی بکول اور جی پہل پر چر کے پکڑو اگے بچ پا کے لاندے کو اور جی میرے پاس اچھی تے تے پھر پھر دے دعوت ور پھر سے پھر آلو بولاں تے فرق رکھے نہ تھا نوڑے نے کچھ سالوں جوڑی تیری ہے نو دے موری تو ہوئی چین سابدار دولا دے رو پڑھو لگے چھر کو بلو تھا چھر چھر تھا چھر چھر گا دا دو کچھو وہ روڑی نے لیا دیتا چھر چھر نس کاری آو تو وہ روڑی کو پکڑو گا آو تو سازی نے مکہ و بدینے سکی کی جاو تک کھار جا جہالو کی چکم ڈرامی دے پر پیرے مرودے کی نصبہ سکی دے رہو دے چکم سیو لماری دے بند والا اسی سے چھنے روا دے تو لے پی بات نارے دلیزا ہم آس پر ترجمہ دا کرے دا بازی دلینا دا گڑو بچی دی چھ سو کتش نہ گیا ہو بھئی آگی پسے بے بے گئی بازی دلینا دا گڑو بچی دی چھ سو کتش نہ گیا ہو بھئی آگی پسے بے بے گئی بے گئی بس ہاں پس روانی تقریبا کو ما خوش رہا کم ترجمہ رکھا نا تا خبر تیرا ہوئی دیکھ لگڑی مچھی بازی دلوینا امیان دیلا یا دمون الکتابا علم نلری لکتاب الا امانی مگر ارزو گانے تا سو سٹ سے خبر ہوگی کرنے دا سامیان چھتا بیر خواہشات و مولیان و جاہدان و تیران چاہے وہ جیسا فرمائی بس دیسی نہیں پاگی روا روا نمبر دو یادا سے آمیان دے چھتے کتاب پر لفظ پوہی یادا سے آمیان دے چھتے کتاب پر لفظ پوہی او تابداری کبھی لگومان او تابداری کبھی رسشی دا گمان پا مقابلہ دا یقین دلائل کے نو سره په الفاظ هویږي او په معنا کې په خپل ګومان پر سره واندي او په یقین دې دې سکري هغه کړی شي یا دا چې بیا دې سره کتاب په تاسو په هویږي خدابداري کې د ګومان په مخابره دې یقیني دلایل بیا یقیني دلایل پرې کې په ګومان اٹکلی بس اٹکل پر سره واندي نمبر 3 امانیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے الا قولا يقولونه بافواههم كذبا الا قولا يقولونه تسوقوا ابن عباس الا قولا يقولونه بافواههم كذبا بس هغه خبرې چې دی په خپل خلو باندې وي دروغ بس هغه خبرې چې دی په خپل باندې وي دروغ لاندې کې نمبر 4 فتادر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا یتمنون علی اللہ ما لیس له یتمنون علی اللہ مالے سلہو نمبر 5 قرطبی اور تفسیر قرطبی کی سوئی الا امانیہ الا تلاوت الا امانیہ الا تلاوت وش ترجمه کوي نو ګره وامن هم باز ددا يهودنا اميونا پر دي ام ياد لا يعلمون الكتاب علم نظر الكتاب الا امانيا مگر پاٹ کا روان دي په خود مليا نو پسي وامن هم باز ددا يهودنا اميونا ان پر دي لا يعلمون الكتاب چن ہوئیگی پکیتا مانے اللہ امانیا مگر دیتا بیداری کیا لگمان پا مخابر دیا خنکیم ومن ہم عبادل رکا یعودنا امیونا انفر دیلا یعلمون الكتابا نبوئیگی پکیتا مانے اللہ امانیا مگر آن خبری چنی پخلوبا نکی او ضروری بعضین رکا یعودنا امیونا انفر دیلا نفوئی پا کتابا دے اللہ امانی اللہ تلاوتا مگر صرف تلاوتی کوئی بازر لکھ یہودنا امیونا ان پڑھ دیلا یعلمون الكتابا چنفوئی پا کتابا دے اللہ امانی فلفظی کوئی کہ فمانے لکھو وَإِنْهُمْ آؤنَ دِلْوِ إِلَّا يَذُنُّونَ مگر دی اٹھ کدی روان دی یا دی گمان کیا بے آبائیم الحقا پبلاران دری باندے حقا دی وجد مبلاران پا حقا انہم ندی دوی اللہ یدنونا مگر اٹھ کدی روان دی اٹھ کدی بھی جنہی نماشوں بازی وقت روان اخیان جل بندر کینو خلق پیر اور شاہماشوں نشان نشان اپنے نو دی ویدی ہٹ کدی روان دی پینجر پینجر پینجر پینجر اوچھے دا ستولے سیرے ہونے بس میں سکمنٹ نے ہوئی ودی اٹکلی روان گمان کی بے آبائی ہم الحقا پا پلاران دلوی باندر حقا دیوی چیزا مو پلاران چو اگا پا حقا باندیو ترجمہ میں نے پوچھو کرنا وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَزَنُّونَ سُوَانِ سُوَانِ دین دین مگر گمان کون کی پا کن پلاران باندے دا حق چیزا مو پلاران چو چو چو بشران جہو جہو اپا حق و حالانکی حق و باتی فَوَعِلَنَا فَضْحَلَاكَتِ دیکھ اپنے تفسیر نظیم فَوَعِلَنَا ابن کسیر ہوئی جانو تلی کے الحلاک حلاکتی شیخ نصیب خان صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حقیب لفظ بیٹر زر دا کنا وی دیوانو باندې کی چویل کم کنه وی دا ویل کم وی دا ویل کم چې حلاکت ایتہ سولا ټول په وزر وټه راځي کور کې ته سړی ستو کنه شر رو کو شي کنه وی وی ته په دیوال لیکي چې ویل کم ای سې لیکي ویل کم خو هغه وی دی ویل کم ته حلاکت ایتہ سولا نفوين بس حلاكات تنا ما نا شاكرة ذا إمنا كثيرة أو وصلوا كنا برضو الدمار تسنسواري دي تكري تكري واري دي دمار اللهم دمرهم دمار دي مصدر الحلاك والدمار حلاكات تي أو تسنسواري دي قوم نيجو دي سيرت لري فوائل واد في جهنم دا وادي في جهنم في خطر واد في جهنم يهوي فيه الكافرون يهوي هوان يا او ارت ولا ها او او يا يا يهوي روان بي فيه بذلك الكافر كافر 40 حريفا سنوي افكار بده فلا رواني رواني رواني رواني رواني ختمي کی بنا ایا وک اس په دې ته دې ته وګورئ شو کنه نو زره ته لاس دې لاس کې وړ کلاک خپل ته چې دا ولې تاسو خپل فون نه فون په سړې سټه و چې په درو باندې په چې ته روح لاره پکې ورو دي په دې رواني رواني رواني قبل ان يبلغ قاره قبل اكو ته خدای له قبل ان يبلغ قاره قبل ما أن يبلغ ترى سيدنا قاره أغي كان دبيخ سلويخ قال بقلان رواني ورواني رواني ورواني وده دبيل ده من شكرا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن أبي سعيد الخدري صحابي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه تسلمي حقا لبدا ويل يو قدر جهنم كي أو ديكي بكسا دابا روان أمني قوم بل أدري كي فوائل جبل من نار دا دور غرد ايتم ويل ويل شبه فوائل من جبل من نار غره دوور جبل من نار بل ما نوري كيف تاده وخوائده ويني زبه ده جهنم وعلاو ویني زوي ته جهنم والو فوائل نو بد هلاکت للذين ضحا كسان ظفرا فوائل نو تسن سوار دي ضحا كسان ظفرا فوائل نو ته جهنم هاکت دا ضحا كسان ظفرا فوائل نو